तेरे हाथों कंगना ठनके तेरे पैरों पायल छनके रे माही रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत डोले रब्बा रब्बा जिंदे माही वे जिंदे माही वे जिंदे माही वे